ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องศรัทธาของอริยชนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31ตุลาคม2535ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เราได้เรียนเราต้องเรียนจริงๆนะการเรียนปริยัติแล้วก็เรียนปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆนะถ้าผมว่าเราไม่รู้อานิสงส์ไม่เห็นคุณไม่เห็นค่าในการที่เราเรียนปริยัติแล้วก็ฟังไม่เป็นปฏิบัติก็ไม่เข้าไม่ถูกหรือบางคนเรียนแต่ปริยัติแล้วก็ไม่ปฏิบัติเรียนไปแล้วก็จำได้ขึ้นใจท่องได้บางหมายสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยไม่ฝึกไม่เพียรไม่ลดไม่ละไม่ตั้งศีลศีลที่มันจะเป็นอธิศีลหรือว่าศีลที่มันจะเป็นตบะเป็นกรรมฐานที่เป็นทุดงก็ได้เรียกว่าเครื่องชำระที่ให้มันเคร่งให้มันเราเอาจริงเอาจังกับมันน่ะแล้วก็สังวรระวังหัดฝึกจริงๆในการสังวรระวังการตั้งสติหัดตั้งสติหัดสังวรมีสติรู้ตัวจริงๆมีสติสัมปชัญญะปัญญาต้องพยายามใช้สัมมาวายามะใช้สัมมาวายามะคือพยายามที่จะมีสติด้วยพยายามที่จะปฏิบัติตามที่เราเข้าใจแล้วก็สัมมาสติซึ่งเป็นหลักของมรรคองค์8นะพยายามต้องตั้งใจพยายามอยู่เรื่อยแหละมันไม่ได้ก็ต้องพยายามมันไม่ได้ก็ต้องพยายามอยู่เรื่อยคำว่าวายามะหรือคำว่าพยายามนี่ก็จะนัยยะหนึ่งมันเขาว่ามันเป็นความเพียรแต่อันนึงมันเป็นความมันจะใช้ภาษาอะไรล่ะใช้คำว่าพยายามเราเข้าใจแล้วเพียรก็คือความขยันนะส่วนพยายามนี่คือความตั้งใจทำให้มันเกิดให้ได้ตั้งใจทำให้มันเกิดให้ได้พยายามมันต่างกันอยู่กับเพียรนะเพียรนี่คือความขยันทำในสิ่งที่เป็นแล้วก็คือความเพียรแต่ความพยายามนี่ก็คือแม้แต่สิ่งยังไม่เป็นนี่ก็ต้องพยายามทำขึ้นแม้เป็นแล้วก็พยายามทำให้มันติดต่อให้มันมีบ่อยๆให้มันมีเสมอจนความพยายามนั้นกลายเป็นปกติจนความพยายามนั้นกลายเป็นปกติเราต้องพยายามที่จะทำพยายามที่จะรู้ตัวมีสติรู้ตัวว่าเอ๊ะเราก็ตั้งใจแล้วต้องพยายามมันยังไม่เป็นก็ต้องพยายามให้เป็นเพียรขึ้นขยันขึ้นอย่าขี้เกียจนะแล้วก็ตั้งใจพยายามนะไม่ขี้เกียจแล้วก็ตั้งใจพยายามขึ้นมาเรื่อยๆตั้งสติให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าสติคืออะไรก็ให้รู้แล้วเราก็สังวรสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะโดยมีสัมมาทิฏฐิหรือว่าทิฏฐิความเห็นความเข้าใจเนี่ยเรียนไปปริยัตินี่จะทำให้เกิดทิฏฐิที่เป็นสัมมาขึ้นมาเรื่อยๆปริยัติเนี่ยเรียนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิก็มีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละซึ่งอธิบายซ้ำซ้อนเสมอเมื่อเราฟังไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจมันก็จะเป็นปัญญานี่แหละปัญญาในเบื้องต้นแต่แค่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็ตามเมื่อได้สุตตะเมื่อได้จินตาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติโดยมีสติสัมโพชฌงค์ก็คือนั่นแหละก็ปฏิบัติมรรคก็คือโพชฌงค์นั่นแหละมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นในองค์ธรรม6ในองค์ธรรม6ของสัมมาทิฏฐิต้องจํานะสิ่งพวกนี้เป็นปริยัติเป็นปริยัติเป็นภาษาเป็นองค์ธรรมเป็นหลักที่ถ้าเราทำเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจดีนะเกิดปัญญาพอปัญญาแล้วมันยังไม่เกิดปัญญินทรีย์ทีเดียวหรอกปัญญินทรีย์กับปัญญาพละเนี่ยจะเกิดด้วยการปฏิบัติมีจะเป็นปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาไม่ใช่เป็นแค่ปัญญาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาไม่ใช่เป็นแค่นั้นเพราะปัญญาตัวแรกเนี่ยก็คือแค่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาพอเราปฏิบัติไปมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ในองค์ธรรม3ตัวหลังอะไรเขาจำได้ไหมปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละและอะไรจำได้ไหมธ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิและก็มรรคังคะอีก3ตัวหลังตัวนั้นแหละเป็นตัวที่จะซอยให้เกิดปัญญินทรีย์ปัญญาพละเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติโพชฌงค์7ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สติมันก็มีอยู่ในมรรคอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติก็ให้มันเป็นสัมมาสติหรือให้เป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วก็เดินบทธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เมื่อเดินบทธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ด้วยความเพียรสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดผลขึ้นไปเรื่อยๆเกิดผลขึ้นไปเกิดผลขึ้นไปสัมมาทิฏฐิก็จะสูงขึ้นและในสัมมาทิฏฐิตัวที่เป็นองค์ธรรมตัวที่5ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิบอกแล้วว่าสัมมาทิฏฐิตัวนี้มันซ้อนมันเป็นองค์ธรรมที่ซ้อนอยู่ในสัมมาทิฏฐิตัวหลักในสัมมาทิฏฐิมีองค์ธรรม6ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคคังคะสัมมาทิฏฐิตัวนี้ไม่ใช่ตัวโน้นมันจะซ้อนมันจะลึกมันจะเพิ่มสัมมาทิฏฐิขึ้นเรื่อยๆปฏิบัติสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะขึ้นไปก็เกิดสัมมาเกิดสัมมาของสังกัปปะเกิดสัมมาของวาจาเกิดสัมมาของกรรมันตะเกิดสัมมาของอาชีวะในสัมมาต่างๆนี่ทำให้ทิฏฐิของเรายิ่งเกิดความจริงยิ่งเกิดปัญญาหรือเกิดทิฏฐิเสริมเป็นปัญญินทรีย์ยิ่งปฏิบัติมรรคคังคะคือองค์มรรคตัวปฏิบัติในองค์มรรคก็ปฏิบัติองค์7ตามมหาจตารีสิกสูตรก็ปฏิบัติองค์7นั่นแหละปฏิบัติสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะกับสัมมาสติเป็นเครื่องห้อมล้อมแล้วก็ปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะรวม7ตัวนี่แหละสั่งสมลงไปเป็นสัมมาสมาธิสั่งสมลงไปเป็นสัมมาสมาธิเราก็ปฏิบัติมรรคคังคะปฏิบัติองค์ของมรรคมรรคคังคะก็คือองค์ของมรรคทั้ง8นี่แหละมันจะเกิดปฏิบัติองค์7เกิดสัมมาสมาธิพอเกิดสัมมาสมาธิแข็งแรงขึ้นก็เกิดผลตามเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นผล2มรรค8ผล2สมาญาณสมาวิมุตติมันจะเกิดตามมันจะเกิดขึ้นไปจริงๆจริงๆซับซ้อนขึ้นไปเป็นภาวนามยปัญญานั่นแหละคือปัญญินทรีย์ปัญญาพละเมื่อเกิดผลซ้อนมันก็จะเกิดไปจริงเรื่อยๆนะองค์ธรรมต่างๆพวกนี้นี่ถ้าเราไม่เข้าใจปริยัติดีแล้วก็ไม่เข้าใจสภาพที่มันสัมพันธ์กันมันสมังคีกันมันมีความซับซ้อนมันมีการขยายมันมีการเกื้อหนุนไม่มีการส่งเสริมกันและกันเราก็ไม่รู้เรื่องนะเมื่อเราตั้งหลักศีลขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติประพฤติเป็นศีลอธิศีลคือศีลที่กำหนดเองนั่นแหละสูงขึ้นให้เคร่งขึ้นอันเราได้ขนาดนี้แม้แต่จะบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็มีระดับไม่ลักทรัพย์ก็มีระดับมีเคร่งมีหย่อนมีกลางมีละเอียดหรือว่ามีตั้งแต่ง่ายๆไปจนกระทั่งยากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเราปฏิบัติหลักมรรคองค์8โพชฌงค์7นี่เป็นหลักใหญ่โพธิปักขิยธรรมปีนี้จะขยายนะตั้งใจว่าจะขยายในงานปลุกเสกงานพุทธาภิเษกเนี่ยเดี๋ยวให้ถึงเวลาแล้วก็จะขยายความให้สำคัญให้เห็นจริงเลยว่าทฤษฎีนี้ยิ่งใหญ่ทฤษฎีที่พระเจ้าทุกพระองค์ต้องตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมหรือมรรคองค์8หรือโพชฌงค์7ที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์7ไม่เกิดหรือไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์8ไม่เกิดพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นมรรคองค์8หรือโพชฌงค์7นี้จึงเกิดคือท่านตราไว้อย่างนั้นเลยว่าศาสนาอื่นไม่มีศาสนาไหนที่มีอย่างนี้หรอกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยิ่งมรรคองค์8แล้วยิ่งตรัสไปชัดเจนเลยนะว่าไม่มีลัทธิอื่นก็ว่างจากมรรคลัทธิอื่นว่างจากมรรคองค์8เพราะฉะนั้นลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะ4เหล่าสมณะที่1ที่2ที่3ที่4หรือว่างจากโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เราจะเห็นได้ว่าไม่มีศาสนาไหนที่เขาจะมาไล่เรียงว่าอริยะเนี่ยเจริญตามลำดับไม่มีเป็น4แยกออกเป็น8อะไรเงี้ยเป็นหลักวิชาที่ให้พิสูจน์ให้ยืนยันมีหลักสังโยชน์มาวัดมีหลักอะไรมาวัดให้รู้จักคุณค่าของ การเจริญที่ลดโลภโกรธหลงก็ไปยังไงยังไงยังไงแล้วมีอาการต่างๆที่แตกตัวขยายตัวกิเลสชี้หน้าชี้ตาตั้งชื่อกิเลสในขณะนั้นในขนาดนั้นขนาดนั้นระดับนั้นอะไรออกมานี่ไม่ได้ละเอียดละออศาสนาไหนก็เท่าที่ดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะชี้ลงไปถึงขนาดนั้นแม้แต่ศาสนาดั้งเดิมก็ไม่ได้มีหลักมรรคองค์8ไม่ได้หลักโพชฌงค์7อย่างนี้นะที่เราได้เรียนมาอาตมาเอาพระไตรปิฎกเล่ม24มาอธิบายไปทีละสูตรทีละสูตรบางสูตรก็ไม่ได้อธิบายเพราะว่าบางสูตรมันเป็นวินัยของพระบ้างนะบางสูตรเป็นเรื่องของความลึกซ้อนที่เป็นเรื่องที่ยังไม่น่าพูดถึงบ้างนะอาตมาก็ผ่านไปบ้างพระไตรปิฎกเล่ม24นี้ตั้งแต่สูตรที่1นะกิมัติยสูตรเนี่ยในเล่มนี้นี่กิมัติยสูตรมีอยู่2นะใน24เนี่ยในเล่ม24นี่กิมัติยสูตรมีอยู่2นะอยู่ในข้อที่1กับข้อที่208นะแต่แปลกนะเขียนต่างกันกิมัติยสูตรนะมัติยะต่อเต่าสะกดมัดแล้วก็ถอดถุงสระอิยอยักษ์ส่วนที่ข้อ208นี่มัททิยะนะมัดต่อเต่าสะกดเหมือนกันแต่ใช้ตัวทอทหารมัททิยะสูตรอันข้อที่1นี่ว่าด้วยอานิสงส์ของศีลนะว่างั้นส่วนข้อที่208นี่ว่าด้วยผลของศีลนะผลของศีลผลของศีล5ด้วยบอกว่าผลของศีล5ที่เป็นกุศลแต่เนื้อความมีอานิสงส์เหมือนกันนะถ้าปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลแล้วจะมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์เป็นผลนะแล้วก็มีปราโมทพอมีอวิปปิสารแล้วอวิปปิสารก็จะก่อให้เกิดปราโมทเป็นผลเป็นอานิสงส์พอเกิดปราโมทแล้วก็มีปีติเป็นผลเป็นอานิสงส์ต่อๆไปนี้เป็นต้นนะคล้ายกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่มีรายละเอียดที่อาตมาก็เคยอ่านในรายละเอียดแล้วก็ขยายรายละเอียดให้ฟังอยู่บ้างนั่นนะเราลบทบทวนดูนะกิมัติยสูตรนี่จะจำได้ไหมว่าเกิดอะไรบ้าง10ข้อ10หลักไอ้นี่มัทธสักกนิบาตนะมัทธสักกนี่ก็10ส่วนใหญ่10นะแล้วถ้าจำไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรทบทวนแต่ถ้าเพราะว่าจำได้มีอะไรเป็นหลักทบทวนเราก็จะปฏิบัติไปแล้วก็จะได้อ่านสภาวะตรงกับภาษามันก็ได้เช็คได้ตรวจว่าเราตรงนะเราเกิดลำดับอย่างนี้มีอาการเราจะอ่านอาการหรืออ่านสภาวะของจิตของเจตสิกนี่ออกท่านบอกว่าศีลที่เป็นกุศลจะเกิดอวิปปิสารคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะไม่ร้อนใจไม่ลำบากใจมันไม่ทุกข์ใจนั่นแหละมันไม่ร้อนใจเนี่ยปฏิบัติเป็นกุศลแล้วมันจะเกิดสภาพระงับหรือว่าสภาพเย็นสภาพเบิกบานร่าเริงสภาพโปร่งใจสภาพที่ไม่ร้อนใจขึ้นมาจะมากหรือน้อยมันก็จะช่วยบรรเทาลงไปไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติศีลแล้วยิ่งร้อนใจปฏิบัติศีลก็ยิ่งเกิดอาการที่ลำบากลำบนอะไรขึ้นไปมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติถูกทางมันจะมีอาการอย่างนี้เลยนะเราจะรู้จะเห็นว่าอ๋อปฏิบัติแล้วมันทำให้เราค่อยยังชั่วขึ้นเบาบางขึ้นเดือดเนื้อน้อยร้อนใจน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่เดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักแล้วก็มันก็จะขยายลึกๆขึ้นไปหรือสูงขึ้นไปจากอวิปปิสารแล้วก็มีปราโมทปราโมทกับความยินดีปราโมทแล้วก็มีปิติปิติก็ความปรีดาก็ได้ยินดีปรีดาภาษาบาลีเขามีความมีคำของเขาทั้งหมดแต่ว่าของไทยเราแปลไม่ไหวภาษาไทยเรามันไม่มากปราโมทก็แปลว่ายินดีปิติก็แปลว่ายินดีอย่างนี้เป็นต้นหรืออะไรไอ้คำว่ายินดีอยู่ในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่ายินดีตัวนี้คำเดียวนี่เยอะเลยภาษาไทยแปลก็แค่ได้แค่ว่ายินดีพอใจชอบใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันได้ความหมายแค่นั้นแต่ทีนี้ภาษาบาลีนี่ท่านระบุลงไปเราก็เห็นว่าเป็นขั้นต้องต่างแตกต่างกันแน่แต่มันอาจจะคล้ายกันมันอาจจะมีลักษณะที่คล้ายๆอย่างปราโมทย์กับปิติเนี่ยมันอาจจะคล้ายกัน เราก็อ่านอาการมันเป็นยังไงมันควรจะดียิ่งขึ้นจากปราโมทย์แล้วไปปีติมีความยินดีมีความปรีดามีความพอใจยังไงมันก็ต้องเห็นว่าคุณค่ามันยิ่งจะเห็นว่ามันเสริมสารขึ้นไปเกิดความพอใจก็เกิดความพอใจเราก็ต้องรู้ว่าอาการของใจเราเป็นอย่างนั้นพอใจขั้นปราโมทย์เป็นยังไงไปพอใจขั้นปีติเป็นยังไงจากปราโมทย์จากปีติแล้วก็ไปเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิก็ว่าสงบระงับสงบระงับยังไงแล้วก็อ่านอาการไปนะจะเป็นผลเป็นอานิสงส์ไปเรื่อยๆจากศีลปฏิบัติศีลเป็นกุศลจะเป็นอวิปปิสารจากอวิปปิสารก็จะไปเป็นปราโมทย์เป็นผลเป็นอานิสงส์จากปราโมทย์ก็ไปเป็นปีติเป็นผลเป็นอานิสงส์จากปีติไปเป็นปัสสัทธิเป็นผลเป็นอานิสงส์จากปัสสัทธิไปเป็นสุขเป็นผลเป็นอานิสงส์ทีนี้มันเป็นสุขเนี่ยอาตมาก็วิเคราะห์วิจัยเราก็เรียนมาแล้วว่าสุขที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่สุขคัลลิกะไม่ใช่กามสุขหรือไม่ใช่โลกียสุขที่เป็นสุขเสพสมนะเพราะว่ามันบอกแล้วว่าปัสสัทธิมันสงบระงับมันเบาบางลงมาจากกิเลสแน่นอนศีลที่มันเป็นกุศลเจริญเนี่ยมันต้องขัดเกลาสิ่งที่เราจะขัดเกลาออกไปแน่นอนมันระงับลงมามันก็เกิดความสุขสุขเย็นสุขว่างสุขยังไงเป็นวูปัสโมสุขไม่ใช่โลกียสุขวูปัสโมสุขแปลว่าสุขพิเศษเป็นสุขที่เป็นความสงบระงับเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขที่เป็นนิรามิตสุขเป็นนิรามิตสุขเป็นสุขที่มันไม่เหมือนกันนะเราต้องเข้าใจต้องอ่านอาการออกเราจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้จากสุขก็เป็นสมาธิเป็นอนิสงส์เป็นผลเป็นอนิสงส์นี่เป็นต้นมันสุขแล้วมันก็ได้ลักษณะนั้นละมาเรื่อยๆจนระงับลงมายิ่งระงับเท่าไหร่องค์ฌานเราก็เคยเรียนนะว่าวิตกวิจารปิติสุขอะไรพวกนี้มันก็เป็นลำดับมาสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งระงับลงมาอุปกิเลสก็ระงับลงไปด้วยมันก็ยิ่งสุขเข้าไปสงบระงับลงไปเสร็จแล้วก็ยิ่งทำก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งทำก็ยิ่งตั้งมั่นสมาธิจะแปลว่าตั้งมั่นก็ได้ในนี้นี่สูตรต่อไปท่านใช้คำว่าสมาธินี่ท่านใช้คำว่าสัมมาสมาธิเลยนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะพอถึงบทคำว่าสมาธินี่ใช้คำว่าสัมมาสมาธิเลยนะเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่ใช้คำว่าสมาธิทีเดียวอาตมาก็ไม่ได้เช็คทางเล่มก่อนเล่มฉบับหลวงว่าเขาใช้สัมมาสมาธิหรือว่าเขาใช้สมาธิเท่านั้นแต่ในฉบับสังคายนาอันนี้ฉบับสังคายนาใช้คำว่าสัมมาสมาธิเลยคือเกิดความตั้งมั่นเกิดความอัตถิอาตมาว่าอธิบายนี้ทางบาลีเขาคอนว่าอัตถินี่มันเป็นไม่ใช่เป็นอุปสรรคมันเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเอาคำว่าอัตถิมาเป็นปัจจัยขยายไม่ได้อัตถินี่มันเป็นอุปสรรคเท่านั้นเขาว่างั้นมันจะต้องนำหน้าเนี่ยนำหน้าขยายคำนะทางด้านเป็นอุปสรรคคือคำจะต้องมาขยายข้างหน้าไม่ใช่เอาไปขยายข้างหลังเอาก็ไม่เป็นไรเขาจะว่างั้นก็แล้วแต่ก็แปลว่าตั้งมั่นก็ตั้งมั่นเป็นสภาพของคุณภาพของจิตเจริญขึ้นอย่างหนึ่งเป็นสมาธิก็ดีสมาหิตะสมาหิโตสมาหิตะที่ก็เคยอธิบายเขาแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าสมาธิเหมือนกันสมาหิตะหรือสมาทะสมาทะเนี่ยก็แปลว่าสมาธิเหมือนกันนะมันความเกิดสภาพนะสภาพเกิดจะได้เห็นว่าคำว่าสมาทะก็ดีสมาหิตะก็ดีหรือสมาธิก็ดีมันก็คือมีคำที่ต่อในเรื่องว่าคำผสมภาษาน่ะมันก็มีสมะสมาเนี่ยนำอยู่แต่แล้วก็แปลว่าสมาธิทั้งนั้นจะผันไปพยัญชนะข้างหลังนั้นยังไงก็แล้วแต่เถอะมันก็คือเอาคำผันข้างหลังมาสนธิหรือมาสมาทกันแน่ๆนะเท่าที่อาตมาดูทับพยัญชนะนั่นแล้วนะทีนี้ความหมายเขาขยายไม่ออกเขาก็แปลว่าสมาธิคำเดียวสมาทะก็แปลว่าสมาทะสหังสมาทะหังก็แปลว่าสมาธิสมาหิตะก็แปลว่าสมาธิอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจความหมายถ้าเผื่อว่ารู้สภาวะอาตมารู้สภาวะอาตมาก็เข้าใจว่าสมาทะสภาวะอย่างไรสมาหิตะสภาวะอย่างไรหรือมาเรียกสมาหรือไม่เรียกสมาธิเฉยๆสภาวะอย่างไรนะจะแปลว่าความตั้งมั่นในภาษาไทยตัวเดียวกันเหมือนหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เกิดสภาพจิตเจตสิกนี่เราแข็งแรงมั่นคงสั่งสมลงไปเป็นสิ่งที่เป็นจริงถาวรดีมีอำนาจมีอินทรีย์มีพละดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพขึ้นมาจริงๆในจิต ยิ่งทำก็ยิ่งขึ้นมาอย่างนั้นเสร็จแล้วสมาธิมียถาภูตญาณเป็นผลขึ้นมาเป็นผลเป็นอานิสงส์ต่อมาอีกนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็เห็นต่อไปเรื่อยๆถ้ามันถูกทางตรงทางมีนิพพิทาวิราคะต่อขึ้นมาอีกเป็นผลเป็นอานิสงส์จากยถาภูตญาณที่จริงยถาภูตญาณทัศนะมันจะเกิดอยู่เรื่อยๆเป็นปัญญานี่แหละปัญญาหรือปัญญินทรีย์ปัญญาพละนี่มันจะขยายมันจะประกอบอยู่ในนั้นยิ่งเราปฏิบัติแล้วเราก็ตรวจสอบเราก็จะเห็นอาการเห็นสภาวะเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติอย่างงมงายจิตใจเราเปลี่ยนไปอย่างไรจิตใจเราลดเราละได้หรือไม่เกิดความเป็นสมาธิขึ้นอย่างไรอ่านว่าสมาธิหรือสัมมาสมาธิมันคือยังไงกันแน่ปฏิบัติองค์7ของมรรคแล้วก็ปฏิบัติแล้วมันก็ตรวจสอบแม้แต่ปริยัติที่บอกว่าถ้าปฏิบัติศีลเป็นกุศลแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะเราก็มาตรวจสอบได้ยถาภูตญาณหรือปัญญามันจะประกอบอยู่นึงขึ้นเรื่อยๆล่ะเกิดอาการที่จะรู้จะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้ความจริงตามความเป็นจริงในยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยอ่านรู้สัมผัสรู้นะมันรู้มันเห็นมันเอาญาณเห็นไม่ใช่เอาลูกตาไปเห็นหรอกนะเป็นธรรมจักสุเป็นตาญาณเป็นตาทิพย์เป็นตาที่อ่านนามธรรมอ่านจิตอ่านเจตสิกอ่านอาการที่มันเป็นนามธรรมในจิตนะซึ่งเป็นปรมัตถ์นะเราก็อ่านออกจริงอาการอย่างไรแตกต่างอย่างไรมีนิมิตให้รู้ว่าเอออย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอ่านรู้ได้จริงๆตลอดมามันจะอ่านยถาภูตญาณก็จะรู้หมดแหละนะรู้ว่าอวิปฏิสารอาการอย่างไรปราโมทอาการอย่างไรปิติอาการอย่างไรปัสสัทธิอาการอย่างไรสุขอาการอย่างไรสมาธิอาการอย่างไรสมาธิมันจะเป็นอัปปนาสมาธิหรือว่าเป็นอุปแค่อุปจารสมาธิหรือว่าเป็นคณิกะสมาธิอะไรเราก็เข้าใจมันมีความแตกต่างมีลิงคะหรือมีเพศมีความต่างกันมันคนละอย่างก็ต่างกันหรือว่าอย่างเดียวกันแต่มีมากมีน้อยอะไรมันก็จะต่างกันเกิดความต่างเกิดการแยกมีธรรมวิจัยที่แยกได้ละเอียดขึ้นรู้อาการรู้สภาวะขึ้นนิพพิทาวิราคะเป็นอย่างไรนิพพิทาวิราคะก็มันก็จางก็คลายก็ไม่เอาละมันเบื่อมันหน่ายหรือว่ามันปล่อยมันละมันวางละนิพพิทาวิราคะเห็นชัดๆว่ามันเกิดการปลดปล่อยไปจริงๆนิพพิทาวิราคะเนี่ยเห็นว่าเออเราทิ้งจริงๆนะเราไม่เอาหรอกไอ้เนี่ยไม่เอามันไว้อ่ะพอเรารู้หน้ามันดีละปล่อยมันได้มันก็เห็นอานิสงส์เห็นผลว่าโอ้มันเจริญกว่านะนี่มันสุขสงบมันสบายกว่ามันเกิดคุณค่าที่ดีกว่ายิ่งเรามีชีวิตประจำวันนี่กายวาจาใจเราลดละสิ่งเหล่านี้ไปได้เดินถูกทางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มากมายคำสอนมันจะเกิดเห็นความประเสริฐความดีงามของชีวิตว่าเราไปติดไปยึดไอ้สิ่งที่ไม่เข้าท่าเนี่ยทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เป็นคุณค่าเลยเราเองต้องมาบำเรอตนต้องมาเป็นภาระตนเองนี่แหละมากจะเห็นอานิสงส์ของมันชัดเจนนิพพิทาวิราคะแล้วก็สุดท้ายก็วิมุตติญาณทัศนะก็เป็นที่สุดนิญาณทัศนะที่เห็นวิมุตติเห็นเบื่อหน่ายจางคลายแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นวิมุตติเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นอานิสงส์นะจะเห็นผลเห็นอานิสงส์ของการปฏิบัตินะปฏิบัติศีลเป็นอานิสงส์เนี่ยปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเอาไว้เนี่ยเป็นตัวอธิจิตทั้งนั้นเอาวิปฏิสารก็ดีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขอะไรพวกนี้แม้แต่สมาธิแม้แต่อะไรมันเป็นอธิจิตทั้งนั้นเพราะนั้นปฏิบัติศีลเป็นอธิศีลก็เกิดคุณค่าที่แท้จริงเกิดความเจริญยิ่งขึ้นด้วยศีลเจริญด้วยศีลมีสภาพที่เกิดเจริญขึ้นจริงๆมีสภาวะเจริญขึ้นจริงๆเรียกว่าอธิศีลซึ่งเจริญด้วยข้อศีลนั่นแหละมีคุณภาพที่แท้ขึ้นมาพ้นศีลและปฏิปรามาสมันก็เป็นอธิจิตในตัวที่ท่านไม่ได้อธิบายกายเลยนะถ้าจะบอกกายก็ต้องเป็นกายในกายเป็นองค์ประชุมในจิตที่เราจะต้องอย่างรู้ตั้งแต่อวิปฏิสารข้อแรกไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะข้อสุดท้ายนี่มันเรื่องของอธิจิตทั้งนั้นแล้วก็อธิปัญญาอธิปัญญาคือปัญญาก็เจริญขึ้นรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปแล้วก็มีสภาวะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่เป็นสูตร ศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะต้องเข้าใจพยัญชนะเข้าใจบัญญัติเข้าใจความหมายรายละเอียดอะไรต่ออะไรของมันนะแล้วเราก็เป็นสภาพที่เอาไปใช้เราเอาไปตรวจไปเอาไปปฏิบัติมันก็จะเข้าใจหรือศรัทธาสูตรต่อมานี่เป็นต้นเนี่ยนี่อาตมาทบทวนนะศรัทธาสูตรศรัทธาเมื่อเป็นผู้มีศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเจริญศรัทธาเป็นสัทธินทรีย์ศรัทธาพละขึ้นไปด้วยมันจะเจริญขึ้นไปยังไงมันจะเจริญขึ้นไปนั้นบอกว่าถ้าเผื่อว่าปฏิบัติศรัทธานั้นไม่มีศีลก็ไม่บริบูรณ์ศรัทธาอะไรก็ได้คนเราศรัทธาว่ากินเหล้าแล้วเนี่ยเปลื้องทุกข์ปลดทุกข์เขาก็เชื่อนะเขาก็ศรัทธาเพราะฉะนั้นเขาจะแก้ทุกข์โดยการกินเหล้านั่นก็คนอย่างโลกโลกเขามันทุกข์มากก็ต้องไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาเรามาทุกข์ก็ต้องไปเที่ยวไนท์คลับเนี่ยก็แก้ทุกข์ไปงั้นเลยเขาก็ศรัทธาอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วก็เชื่อว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องตั้งหน้าตั้งตาหาเงินให้ได้มากๆถ้าหาเงินได้น้อยไม่เป็นสุขหรอกต้องหาเงินได้มากๆเนี่ยจะเป็นสุขเขาก็หาเงินไปโดยวิธีอะไรต่างๆนานาดีไม่ดีทุจริตอะไรก็เอาอกุศลอะไรก็เอาเงินเป็นต้นเขาก็ทำนั่นคือความเชื่อที่ไม่มีหลักความเชื่อเนี่ยมีคาถาอะไรพระพุทธเจ้าก็ตั้งหลักเขาไว้ถ้าเผื่อว่าศรัทธาเนี่ยไม่มีศีลมันเป็นศรัทธาไม่มีทางเดินศรัทธาสเปะสปะเชื่อโลกหลอกอะไรก็ได้เพราะจะเชื่อก็ต้องเชื่อลองดูซิปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านพาทำเนี่ยเอาศีลมาประกอบศรัทธาเชื่อดูซิว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ฆ่าสัตว์สังวรระวังไปไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของใครของเขาขยันหมั่นเพียรเอาไม่มากมายในกามในราคะอะไรงี้เป็นต้นหรือว่าไม่ประวัติระวังวาจาหรือแม้แต่ข้อที่5ต้องพยายามมีสติสัพพัญญะดีๆให้ตรวจสามัญสำนึกของเราสามัญสำนึกของผู้อื่นเขาบ้างให้รู้จักเกรงอกเกรงใจมั่งไม่ทำอะไรไปตามอำเภอใจมีสติระมัดระวังอะไรที่เสพอะไรที่ติดแล้วก็ตรวจตราดูว่าผู้ที่ท่านเจริญท่านเป็นยังไงก็ดูตัวอย่างท่านไม่เสพไม่ติดตั้งแต่ของไม่เข้าท่าก็ละก็ลดมาตั้งสติตั้งปัญญาศีลข้อ5เนี่ยเป็นศีลที่ปฏิบัติหมดความเสพหมดความติดหรือเป็นผู้มีสติสัพพัญญะปัญญาที่สมบูรณ์ไม่เป็นคนเมาไม่เป็นคนเบลอๆไม่เป็นคนหลงวนวุ่นวายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอะไรนี่เป็นต้นด้วยความหมายที่สูงสุดก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าไปตั้งแต่หยาบๆต้นๆในความหมายก็ตามแต่หัดมาเลิกมามีศีลประกอบเพราะศรัทธาแล้วถ้าพบว่าผู้ใดปฏิบัติแล้วก็ยืนตามหลักของพระเจ้าปฏิบัติไปมันก็จะเกิดศรัทธาที่เชื่อนะเราหัดฝึกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เอาแต่ศีลหลักข้อ5ข้อแรกนี่ก็ได้จะบอกว่าเลิกเหล้าเลิกสิ่งเสพติดหรือเลิกอบายมุขก่อนเราก็ทำปฏิบัติไปศรัทธามีศีลขึ้นมามันก็ถือว่าศรัทธานี้จะดีขึ้นบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นท่านว่างั้นนะมันบริบูรณ์ยังไงมันจะรู้สึกว่าเต็มมันรู้สึกว่าจะเกิดประโยชน์คุณค่าครบพร้อมขึ้นมาบริบูรณ์ก็คือครบพร้อมขึ้นมานะเสร็จแล้วศรัทธาก็ต่อไปถึงศีลจากศีลก็ไปพหุสูตรจากพหุสูตรก็ไปถึงธรรมกถึกจากธรรมกถึกก็ไปถึงเข้าสู่บริษัทอะไรนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านตรัสไว้เป็นข้อเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้เช็คตามหลักข้อธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียงไว้เป็นลำดับ10หลักอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะได้เข้าท่าเข้าทางมันได้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ว่ามันจะเจริญจริงหรือนะภาคเพียรไปปฏิบัติมีศีลแล้วมีพระพุทธสูตรก็คือได้รู้มากได้ฟังมากได้ศึกษามากเป็นผู้คงแก่เรียนปริยัติก็ตามจริงๆพระพุทธสูตรก็ปฏิบัติปริยัตินั่นแหละเอาปริยัตินั่นแหละมาปฏิบัติเพิ่มเติมเข้ามันก็จะกลายเป็นพระหุสัจจะที่อาตมาหมายแต่ท่านก็ว่ามันมาอันเดียวกันรากศัพท์เดียวกันเอาตกลงก็ไม่เป็นไรเอาพระหุสูตรกับพระหุสัจจะรากศัพท์เดียวกันก็ไม่ว่าอะไรแต่เราว่าสภาวะมันควรจะเป็นตัวเจริญขึ้นบ้างพระหุสูตรไม่ใช่ว่ามันรู้มากเฉยๆมันควรจะทำได้มากปฏิบัติมีผลมากขึ้นมาด้วยนะเป็นผู้รู้พระหุสูตรก็คือผู้รู้แล้วก็รู้จริงรู้แจ้งด้วยเกิดปัญญาญาณเกิดญาณทัศนะถ้าปฏิบัติแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เอาแต่รู้โดยฟังมาก ได้ยินมามากได้ฟังได้มามากเท่านั้นเรียนรู้แต่แค่สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาควรจะเป็นปัญญาของภาวนามยปัญญาบ้างเมื่อพระหุสูตรเกิดเราก็ปฏิบัติผู้ที่มีความรู้ก็ต้องเป็นธรรมกถึกต้องฝึกการแสดงธรรมนี่นะการกล่าวสอนเป็นผู้กล่าวสอนพระธรรมกถึกนี่แปลว่าการผู้กล่าวสอนกถึกกถะนี่คำกล่าวนะผู้กล่าวคำกถึกผู้กล่าวคำผู้กล่าวสอนผู้กล่าวธรรมธรรมกถึกก็คือผู้กล่าวธรรมะนี่แหละเป็นผู้กล่าวธรรมะสอนเพราะฉะนั้นเราได้เรียนปริยัติก็ตามยิ่งได้ฝึกได้ปฏิบัติเกิดผลจริงด้วยยิ่งดีใหญ่ยิ่งจะเป็นผู้กล่าวสอนที่มันได้ทบทวนมันได้ชักจึงมันจะชักสภาวะของตนเองนี่ขึ้นมาพูดทุกคนแหละมีสภาวะใครๆก็ไม่มีทางจะไม่ชักสภาวะของตนเองมาพูดการชักสภาวะของตนเองมาพูดนี่มันเท่ากับเราทบทวนมันเท่ากับเราตรวจสอบมันเท่ากับเรารู้ของจริงว่าเรามีของจริงเท่าไหร่และก็ได้ตรวจสอบกับพยัญชนะที่เรายิ่งมีพระมหูสูตรได้ยินมามากได้ฟังมามากก็มาประกอบกันมันจริงหรือไม่จริงเราจะได้รู้ตัวนะแล้วมันจะดึงออกมามันเหมือนกับชักลิ้นชักนะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ได้ทำไม่มันทำให้เกิดเตวิชโชชนิดหนึ่งมันทำให้เกิดการระลึกย้อนที่สิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมันจะเห็นจุตูปปาตญาณด้วยมันจะเสงสิ่งที่ดึงของอดีตที่เราได้ทำไปแล้วด้วยมันจะเกิดนัยยะของเตวิชโชเป็นสภาพจริงเพราะการพระตั้งใจพยายามแสดงทำกล่าวทำสอนผู้อื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าการสอนทำก็เป็นการบรรลุทำได้ชนิดหนึ่งฟังทำก็บรรลุทำได้ชนิดหนึ่งไม่ใช่เอาแต่ฟังได้ทั้งสองด้านนะแล้วมันก็นัยยะต่างกันฟังทำก็ได้แต่รับเข้าส่วนการสอนเนี่ยชักออกมาดูด้วยอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วมันชักออกมาดูนะคนเรายิ่งมีของจริงเท่าไหร่มันเหมือนเรามีสมบัติมีเพชรมีพลอยเนี่ยโอ้เราชักออกมาดูชักออกมาให้คนดูเอามาอวดคนอื่นด้วยนะถ้าเมื่อไม่กิเลสอยากอวดมันก็เป็นกิเลสอยู่บ้างเราก็ต้องระมัดระวังการอยากอวดอวดโออวดเคืองๆอวดยังเกิดอาการที่มันโลกีแหละมันเป็นสุขอย่างนึงมันเป็นความสมใจมันเป็นความอยากใหญ่อยากโตอย่างนึงแต่ว่าเราไม่ได้ชักออกมานี่เพื่ออวดแต่ชักออกมาเพื่อยืนยันชักออกมาเพื่อมาแจกกันชักออกมาด้วยความเมตตาชักออกมาเกื้อกูลผู้อื่นชักเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาแจกทรัพย์ที่มีทรัพย์ความรู้ทรัพย์ความจริงมีทรัพย์ที่เป็นความรู้ความจริงพวกนี้นี่มันเป็นอริยทรัพย์เอาออกมาแจกคนอื่นไม่ได้อยากอวดเราก็จะต้องอ่านซ้อนลงไปอีกมันเป็นการปฏิบัติธรรมซ้อนลงไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีเป็นธรรมกถึกเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติซ้อนเชิงลงไปอีกทีนึงเราชักธรรมะของเราชักธรรมะออกมาบรรยายมาสอนคนอื่นเนี่ยมันมีกิเลสซ้อนลงไปเป็นอุปกิเลสว่าอยากอวดไหมมันเป็นสโถมันเป็นสาเถยะมันเป็นจิตที่อยากอวดอยากโอมันเป็นไหมอาการอยากอวดอยากโอนั่นน่ะต้องระงับมันด้วยแม้เราจะชักออกมาอวดก็ต้องอวดอย่างมีจิตต้องทำใจในใจทำจิตในจิตมนสิการให้ดีว่าไม่ใช่เราชักออกมาอวดนะถ้าอวดก็ต้องฆ่ากิเลสตัวอยากอวดมันมีกิเลสตัวนั้นต้องระงับมันจริงๆบอกเอ๊ถ้าอย่างนี้แล้วบางทีต้องหยุดไม่ต้องอวดนะถ้ามันอวดอย่างอยากอวดอยากโออยากจะทำกิเลสอย่างนี้ก็อย่าไปแสดงกิเลสเลยต้องมีวิธีการของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการปฏิบัติธรรมซ้ําซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปอีกและเราก็ได้รู้ของจริงด้วยได้ปฏิบัติลดละฆ่ากิเลสอีกชนิดนึงซ้อนๆลงไปอีกด้วยฆ่าทั้งมานะสังโยชน์นี่ด้วยถ้าไม่เช่นนั้นมันจะอยากอวดดีอยากโชว์ดีแล้วก็ฟูใจแล้วก็บําเบลอใจตัวเองก็เป็นอัตตาชนิดนึงเป็นมานะชนิดนึงซึ่งเราก็จะต้องทำจริงมันจึงเกิดความจริงว่าเอ๊ะเราเวลาเราไปโชว์เนี่ยเรามันอยากอวดหรือเปล่าล่ะนะคนบางคนนี่พอมีธรรมะมีอะไรขึ้นมานิดหน่อยไม่ต้องถึงขนาดเป็นภาวนามยปัญญาหรอมีแค่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาลึกซึ้งซับซ้อนเข้าไปโอ้อยากคุยอยากสอนอยากโออยากอวดเท่านั้นก็มีหรือมันได้สภาวะมันยิ่งโอ้โหคนที่มีนิสัยมันดีอกดีใจมีปิติมากเลยนะมันได้เหมือนได้เพชรได้ทอง โอ้มันของพิเศษมันจะอยากโชว์อยากอวดเจอที่ไหนแล้วไหมอยากโชว์อวดบางทียังน่าเกลียดเลยนะโชว์อวดยังน่าเกลียดนะก็ระมัดระวังตัวเองถ้าเราไม่ได้สังวรไม่ได้สำรวมไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ประพฤติเราก็ไม่รู้ตัวเพราะศรัทธามันจะสูงขึ้นเนี่ยอินทรีย์พละของความเชื่อมั่นมันสูงขึ้นก็เพราะมันยิ่งได้ปฏิบัติแล้วไม่มีกิเลสไม่มีอุปกิเลสลดกิเลสลดอุปกิเลสลงไปซ้อนๆๆๆเพราะการเป็นธรรมกถึกเป็นผู้กล่าวธรรมเนี่ยช่วยให้เราเกิดสัทธินทรีย์ช่วยเราเกิดปัญญินทรีย์ช่วยเราเกิดจริงๆเกิดอินทรีย์5พละ5ขึ้นมานะเกิดสิ่งที่ซ้อนวิริยะภาคเพียรธรรมวิริยินทรีย์ก็จะเกิดวิริยะก็จะเกิดสติก็จะยิ่งดียิ่งจะระมัดระวังมีการรู้ตัวรู้พร้อมมีการใช้มุทุภูตธาตุแววไวตรวจตราแล้วก็หัดพยายามดับพยายามระงับพยายามอย่าให้สิ่งที่มันไม่ควรเกิดนั้นมันเกิดออกมาอะไรที่ควรเกิดให้มันเกิดอะไรที่ไม่ควรเกิดก็จะวิจัยทำวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ได้ใช้เพิ่มขึ้นได้ละเอียดละออเพิ่มขึ้นการงานก็มีมากขึ้นและการงานที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะการงานเผยแผ่ธรรมะการงานถ่ายทอดธรรมะก็เป็นกรรมนิยะกรรมัญญาขึ้นมาอีกอันนึงซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ความเห็นจริงมากขึ้นสมาธิความแข็งแรงยิ่งทำก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งทำก็ยิ่งตั้งมั่นปัญญาก็ยิ่งเกิดยถาภูตญาณรู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้อะไรที่มันเกิดอยู่เราก็รู้อะไรที่มันเกิดแต่ว่าไม่ควรจะเกิดเราก็ทำให้มันดับเราก็พยายามลดละทำให้มันดับทำให้จางคลายทำได้มันก็ยิ่งเจริญขึ้นไปซ้อนเพราะการเป็นธรรมกถึกอย่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ภาคเพียรไม่ได้ยิ่งปล่อยปละละเลยสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นก็ไม่สูงเพราะเมื่อทำกถึกไม่เก่งเข้าสู่บริษัทก็ไม่อยากเข้าแล้วมันจะกลายเป็นฤาษีนะต้องไปจำเป็นตามความเพียรไม่มีพระอาจารย์ที่ก็เป็นพระธรรมกถึกแต่ธรรมกถึกที่ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนเฉยๆท่านก็สอนจนพระสารีบุตรเข้าใจได้ท่านมีธรรมะไปเก็บไปเข้าใจว่าพระอาจารย์ไม่สอนนะเพราะเป็นพระธรรมกถึกนะแต่ท่านถ่อมตนท่านบอกว่าเราเป็นผู้รู้น้อยท่านก็สอนบรรยายอย่าไปเข้าใจว่าพระอัสสัจฉิเป็นผู้ไม่สอนไม่ใช่ท่านสอนท่านแสดงเท่าที่ท่านแสดงได้ท่านแสดงเท่าที่ท่านควรแสดงไม่ใช่แสดงมากท่านก็พยายามแสดงให้มากแหละแต่ท่านถ่อมตนในภาษาถ่อมตนต่างหากไม่ใช่พระอัสสัจฉินี่เป็นผู้ที่ไม่สอนเมื่อไหร่ก็ไม่สอนยังไงก็สอนพระสารีบุตรไม่ได้สอนได้แค่ประโยคเดียวแต่ว่าเอาประโยคสำคัญมาบันทึกเท่านั้นเองไม่ใช่ไหมเจอกันตั้งนานพูดกันประโยคเดียวอะแล้วพระที่นี่เรียนจากภาษาดิบุตรเรียนจากพระอัสสัจฉิประโยคนั้นเท่านั้นเองไม่ใช่ต้องพยายามสอนมากไงต้องพยายามเป็นธรรมกถึกสิมันก็จะเกิดยิ่งจะเกิดผลดียิ่งจะเกิดความจริงว่าจะเกิดสัทธินทรีย์ศรัทธาพละขึ้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเข้าใจผิดไม่ต้องสอนหรอกถ้าสอนมากนั่นแหละมันจะเข้าจริตของเรามันจะเข้ากิเลสของเราเนี่ยมันจะหาทางที่จะเข้ากิเลสของเราเนี่ยแหละมันถึงต่ำไงเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามล้างกิเลสนี่มันกำลังอธิบายกำลังจะแย้งเพื่อที่จะบำเรอกิเลสเนี่ยมันจะเข้ากิเลสเพราะฉะนั้นอย่าแก้ตัวประเดี๋ยวมันจะจันไรนะต้องแก้ไขต้องรู้ว่าเออนี่เป็นจุดบกพร่องของเราถ้าไม่ยอมรับจุดบกพร่องนะเราไม่พัฒนาเราต้องพยายามทำไมพยายามมันก็จะบอกเอ๊ะทำไมเป็นพระมาถึงนี่เป็นอรหันต์ได้เหมือนกันนะก็ทำไมเราเป็นอรหันต์ที่แสดงธรรมได้เก่งๆสิทำไมจะต้องเป็นอรหันต์นี่ไม่แสดงธรรมล่ะกระถึกกระทะนี่ไม่ได้แปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนกระทะแปลว่าคำพูดผู้กล่าวสอนมันตรงตัวอยู่แล้วอย่าเลี่ยงแสดงกายธรรมก็ได้แต่ว่าก็สอนแค่กายธรรมมันไม่ใช่กระทะมันไม่ใช่กระถึกกระถึกนี่คือกระถากระทะคำกล่าวไม่ใช่กระทะนี่ไม่ได้แปลว่ากายกรรมอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวสภาวะแสดงออกด้วยคำพูดเพราะว่าแสดงออกด้วยคำพูดนี่มันจะชัก พยัญชนะเนี่ยภาษาเนี่ยมันละเอียดกว่ากายกรรมมันละเอียดเลยมันจะชักออกมามันจะเอ๊ภาษานี้มันจะสภาวะยังไงสภาวะอย่างนี้มันจะภาษาอย่างไรมันจะชักสภาวะออกมาอย่างที่อธิบายไปแล้วมันจะตรวจสอบเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณด้วยมันจะตรวจสอบด้วยมันจะดึงออกมาด้วยมันทำให้เราเกิดญาณเกิดความรู้ยิ่งรู้จริงด้วยว่าเรามีเราเป็นได้จริงหรือไม่และอะไรมันคืออะไรกันแน่มันทำให้เกิดญาณเกิดปัญญามันทำให้เกิดความจริงที่เจริญขึ้นด้วย คือพ่อที่ศึกษาจากพ่อที่ทำการงานหรือพ่อที่สุดไม่ถนัดที่จะแสดง ท่านเป็นจริตของท่านเป็นจริตไม่ใช่จริตนักแสดงทำอย่างเก่งกาจแต่ว่าก็ทุกองค์ต้องทำทุกองค์ทำได้ทั้งนั้นแหละแต่เราที่นี่เราไปเข้าใจเอาเองแล้วก็พันยายกันเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างเป็นเชิงเท่านั้นเองความจริงนั้นไม่ใช่ว่าท่านไม่แสดงธรรม60รูปพระพุทธเจ้าส่งออกไปในไปแสดงธรรมทั้งนั้นแหละไปพูดเท่าที่ตัวเองจะพูดและแต่ละท่านแต่ละท่านก็มีบารมีของแต่ละท่านแต่ละท่านและแต่ละท่านนี่60รูปพระอรหันต์60รูปนี่ไม่ได้เรียนพยัญชนะอะไรมากหรอกเอาของเก่าไปพูดเลยยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งเกณฑ์อะไรหรอกไปปลอเป็นภาษาเละไปเลยยังไม่ได้เรียบเรียงอะไรหรอกก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันได้อะไรมันก็เก็บเรียนบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่ตอนหลังค่อยมาเรียบเรียงของพระพุทธเจ้ามาทีหลังเป็นหลักพระธรรมกถึกที่ไม่เก่งไงสิพระธรรมกถึกที่ไม่พยายามมากไงสิพยายามพระธรรมกถึกที่กำลังบำเรออารมณ์ตัวเองไงสิก็ทำไมประเทศมากมันก็เป็นประโยชน์มากก็เป็นอะไรไปล่ะอะไรไม่ใช่อยู่เรื่อยอย่าบำเรอใจตัวเองเลยจะพยายามไม่เทศนะจะเป็นพระอรหันต์โดยพยายามไม่เทศมันช้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่นะไม่ช้าต้องพยายามในสิ่งที่ควรพยายามให้มันเป็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นธรรมกถึกนะนอกจากเป็นธรรมกถึกแล้วถ้าธรรมกถึกก็ไม่เคยเป็นนะเข้าสู่บริษัทนี่มันยาวออกมาจากธรรมกถึกอีกทีนึงเข้าสู่บริษัทหมายความว่าเราจะต้องมาเกี่ยวข้องจะต้องมาแสดงจะต้องมามีอะไรอะไรเพิ่มเติมแม้ที่สุดต้องกล้าแสดงธรรมกล้าแสดงธรรมมันก็ยิ่งขยายความออกมาอีกเลยจะมาดึงเอาไว้ทำไมยิ่งดึงมันก็ยิ่งไม่สอดคล้องกับองค์ธรรมของพระเจ้า ใน ความ เป็นไปได้นะมันที่ไม่ถนัด ไม่ถนัดเหมือนผมเนี่ยนะไม่ถนัดแสดงพระอัสสชิเราจะเป็นพระอรหันต์แบบพระอัสสชินะไม่ต้องเก๋หรอกนะไม่เก๋หรอกแสดงทำไม่มากๆนี่เก๋กว่าแสดงทำไม่เก่งนี่ไม่เก๋หรอกไม่เก๋จริงนี่แหละยืนยันชัดเจนเลยและยิ่งเข้าสู่บริษัทนี่ยิ่งยืนยันชัดเจนเลยว่าศาสนานี้จะต้องอยู่ในสังคมศาสนานี้จะต้องเกื้อกูลศาสนานี้จะต้องทำงานอย่างนี้ชัดเจน ก็คือเมื่อความเข้าใจเดิมเข้าใจว่าเข้าใจที่เนี่ยไม่ใช่ธรรมกถึก นั่นแหละผิดต้องเป็นธรรมกถึกทั้งนั้นแหละทั้งธรรมกถึกทุกองค์ต้องสอนเอาไม่แสดงธรรมแล้วไปยังไงอ่ะไปส่งออกไป60รูปแรกเขาส่งออกไปนายนิคมไปก็เป็นทึมทึมไม่พูดไม่จาไม่มีอ่ะท่านก็สอนแล้วก็พยายามสอนพยายามทำเท่าที่ท่านมีจริตเท่าที่ท่านแต่ละองค์มีจริต นี่คือแสดงว่าเนี่ยสมมติว่าถ้าเทียบกับท่านจันทเศรษฐ โ ตในเนี้ยจะยอมรับว่า คุณก็ต้องเป็นอย่างท่านจันทเศรษฐโตให้ได้ก็พยายามไงท่านพระสัทธ์ใช่ต้องใช่ฮะคุณก็ต้องใช ่คือเราจะได้ชัดเจนขึ้นนะว่าการเขียน ฮะ ก็เป็นกระถาง ด้านการเขียนคราวนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะการแสดงกับคนกับการแสดงต่ออยู่คนเดียวเนี่ยมันจะผลกระทบต่างกันมันจะผลที่จะเกิดอะไรต่างกันนะอินทรีย์พระราชที่จะต้องได้ฝึกฝนนี่ต่างกันนะเขียนมันนั่งแต่เขียนกันพูดต่อหน้าคนเข้าสู่บริษัทนี่มันเป็นความหมายที่บอกเลยนะบอกว่าเข้าสู่บริษัทไม่ได้หมายความว่าเข้าบริษัทก็คือไปเปิดบริษัทที่มันเป็นร้านแล้วก็เลยเข้าไปในร้านนะไม่ใช่นะบริษัทนี่คือหมู่คนบริษัทนี่แปลว่าหมู่คนหมู่ชนบริษัทนี่ไม่ใช่หมายความว่าคือร้านขายของ ข้าสู่บริษัทก็คือตื่นเช้ามาก็ไปไขกุญแจแล้วก็เข้าสู่บริษัทแล้วก็ปิดบริษัทห้ามคนเข้าไม่ใช่นะบริษัทนี่แปลว่าหมู่ชนเพราะฉะนั้นแต่หมู่ชนที่เป็นมิตรดีสหายดีแล้วก็ฝึกไปจนกระทั่งเราสามารถเข้าสู่หมู่ชนที่ไม่ใช่มิตรดีสหายดีโปรดคนอื่นๆที่มีกิเลสมากมีผลกระทบมากมีข้อย้อนแย้งมากมีอะไรมากจนกระทั่งแกล้วกล้าอาถรรพ์ปรับปวาทะนวลแน่พระพุทธเจ้าตรัสเอาสูตรนวลมาอีกยิ่งดีใหญ่นะถึงขั้นแหมต้องแกล้วกล้าอาถรรพ์ต้องสามารถเปิดเผยบัญญัติแสดงอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยท่านว่าไว้ต้องเปิดต้องเปิดเผยต้องแสดงต้องบัญญัติต้องปรับปวาทะได้เนี่ยแกล้วกล้าอาถรรพ์อย่างนั้นนะมันจึงจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าแท้ทำไมไม่อยากเป็นเลือด 100% น่ะจริงมันยากสำหรับจริตเรายิ่งเราไม่ฝึกเรายิ่งไม่อบรมเรายิ่งไม่หัดมันก็ยิ่งอ่อนแอมันก็ยิ่งไม่แกล้วกล้ามันก็ยิ่งไม่แข็งแรงผลมันไม่สูงเพราะฉะนั้นถ้าทำตามร่องตามรอยที่พระเจ้าท่านกระจายเอาไว้นี่นะมันยิ่งจะชัดเจนมันยิ่งจะจริงมันยิ่งจะมันเจริญไวเจริญเร็วท่านเอาสภาวะท่านเอาองค์ธรรมเอาลักษณะที่มันจะพาเจริญทางปฏิบัตินี่ท่านบอกสูตรนั้นสูตรนี้เอาไว้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเจริญไวเจริญเร็วนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่อย่าไปแย่งแย่งอย่าไปดึงท่านไปเลยนะเชื่อท่านเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะนะพอเป็นการทำกระถึกแล้วก็ไม่ถ้าไม่เข้าสู่บริษัทนี่ศรัทธาจะไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นธรรมกระถึกต้องเป็นพระพุทธสูตรแล้วก็ต้องพยายามแสดงธรรมเป็นธรรมกระถึกให้ได้ศรัทธาที่จะบริบูรณ์ขึ้นจะบริบูรณ์ขึ้นพอสัตเป็นธรรมกระถึกได้ก็ต้องพยายามที่จะมากขึ้นเข้าสู่บริษัทเข้าสู่หมู่ชนและต้องแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่หมู่ชนนี่เป็นต้นเป็นขยักไปเราไปแสดงธรรมกับหมู่ชนมากขึ้นแกล้าแสดงมากขึ้นเราจะต้องทรงวินัยเราจะต้องรู้จักหลักเกณฑ์หรือวินัยยะอาตมาขยายความจากพยัญชนะว่านัยยะอันยิ่งต้องรู้นัยยะอันยิ่งขึ้นไปเลยลึกซึ้งขึ้นไปในหลักในเกณฑ์ต่างๆในองค์ธรรมต่างๆในบัญญัติก็ตามในพยัญชนะหรือแม้แต่สภาวะก็ตามต้องรู้นัยยะอันยิ่งของธรรมนัยยะของวินัยเป็นอริยธรรมอริยวินัยลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเรียกว่าทรงวินัยเมื่อผู้ยิ่งทรงวินัยยิ่งหลักเกณฑ์ก็ชัดสภาวะก็ยิ่งลึกยิ่งชัดยิ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญวินัยจะเรียกว่ากฎก็ได้เรียกว่าหลักก็ได้นัยยะที่สำคัญขึ้นยิ่งไปแสดงกับชนเนี่ยแสดงกับใครๆมากขึ้นหรือว่าแสดงออกอะไรมากขึ้นเนี่ยมันยั่วให้เกิดกิเลสมานะอัตตาหลงตัวยึดดีถือดีพอเวลาไป ชนกับคนที่เขายั่วคนที่เขาพยายามที่จะแย้งมันจะเอาชนะค้าคารบางทีกิเลสมันจะเอาชนะเท่านั้นนี่นะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีอริยธรรมไม่มีอริยวินัยนี่นะมันพาโกหกมันพาเบี้ยวมันพาเพี้ยนมันแย้งข้างๆคู่ๆมันทะเลทลายผิดได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีกรอบมีหลักมีเกณฑ์มีนัยยะอันลึกซึ้งพวกนี้เป็นเครื่องต้องศึกษาเพิ่มเติมยิ่งเป็นพหุสูตรมากก็คือทรงวินัยมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะต้องศึกษาพหุสูตรต้องศึกษานัยยะที่ลึกซึ้งขึ้นมีทรงวินัยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงจะป้องกันให้เราไม่เพี้ยนไม่เบี้ยวไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ออกนอกหลักนอกเกณฑ์จะเป็นพยัญชนะก่อนที่เป็นหลักวินัยก็ตามหรือเป็นนัยยะลึกซึ้งของสภาวะก็ยิ่งดีนะมีอริยธรรมอริยวินัยสูงขึ้นเราต้องส่งเพราะฉะนั้นจากเข้าสู่บริษัทแกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วก็ต้องทรงวินัยทรงวินัยแล้วทีนี้ก็บอกว่าอยู่ป่าเป็นวัดยินดีในเสนาสนะอันสงัดนี่ใช้ภาษาว่าอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือยินดีในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดวัดตาเนี่ยแปลว่าความประพฤติแปลว่าการปฏิบัติปฏิปทาวัดตาเนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดเขาเอาศัพท์คำว่าวัดเนี่ยมาซ้อนลงไปในคำว่าอยู่ป่าอยู่ป่าเป็นการประพฤติหัดอยู่ป่าไม่ใช่ว่าไปอยู่ป่าเป็นประจำอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยแปลว่าอยู่ป่าเป็นประจำไม่มีคำไหนแปลว่าประจำหรอกวัตระนี่แปลว่าประพฤติแปลว่าปฏิบัติแปลว่าปฏิปทาแปลว่าฝึกหัดก็ได้วัตตะวัตระเนี่ยแปลว่าทำวนไปวนมาทำซ้ำไปซ้ำมา ฝึกหัดฝึกหัดอะไรฝึกหัดอยู่ป่าไงเราฝึกหัดอยู่ป่าได้นี่เอาแต่แค่ตื่นๆก่อนว่าอยู่ป่าอยู่ในที่สงัดเราฝึกอยู่หมู่ชนถ้าไปบอกว่าอยู่ป่าไปอยู่ป่าเป็นประจำเลยถาวรไปเลยหลีกลี้หลบลี้ไปอยู่ป่าเลยขัดแย้งกับเข้าสู่บริษัทแล้วในสูตรเดียวกันเองขัดแย้งแล้วเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็บ่นแล้วก็เลอะอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเขาแปลซ้อนจากพยัญชนะของบาลีอันนี้อย่างนี้ที่จริงอยู่ป่าเป็นวัดยินดีในเสนาสนะอันสงัดคือผู้ที่อยู่ในไปหัดอยู่ป่าแล้วนี่ก็ยินดีนะในเสนาสนะอันสงัดนั้นก็ยินดีฝึกยังไงก็สบายเราไม่โหยหาโลกไม่โหยหาโลกียะไม่โหยหาสังคมเมืองอยู่ที่สงัดอยู่ที่ห่างจากเมืองเราก็ไม่ติดในเมืองไม่ติดในลาภไม่ติดในยศไม่มีปริโภทะตัดได้จะเห็นชัดเลยคนที่ตัดได้จริงนี่ยิ่งอยู่สงบสงัดมันยิ่งยินดีจริงๆเชื่อไหมว่าให้อาตมาไปหมักอยู่ในที่ที่ไม่ต้องพบกับพวกคุณเลยอยู่สบายนะปิดห้องเงียบนั่งสบายทำงานหรือว่าไม่ต้องพบกับใครเลยเนี่ยไม่ต้องเอาท่านศีลวันโนหรอกผมก็เก่งกับคุณนี่พูดข่มเลยอยู่ได้สบายอยู่สงัดไม่ต้องเกี่ยวกับใครเลยยิ่งมันเบาดีง่ายดีสบายดีว่างดีมันจะติดเอาเป็นภาวะตัณหาสิเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้กลับอันนี้แหละฤาษีไปไม่รอดจนกระทั่งการเป็นลัทธิมักง่ายอยู่ตรงนี้เขาจึงไม่ลึกซึ้งในภวะตัณหาไม่รู้จักพบสงบแล้วก็ติดพบหนึ่งพบสงบนี่แหละพบหยุดนี่แหละพบเป็นอัตตาชนิดที่แข็งทื่อเป็นถีนังมิทังหมดประสิทธิภาพหมดไอสิ่งที่มนุษย์มีประสิทธิภาพมนุษย์มีจิตวิญญาณเฉลียวฉลาดมีกำลังมีพลังสร้างสรรค์มีพลังกอบก่อมีพลังคุณค่ามีประโยชน์กลายเป็นฤาษีขึ้นไปอยู่ภูเขาหิมพานต์อยู่กันจนกระทั่งเอาชีวิตไปตายทิ้งอยู่ที่นั่นจมไปเลยเนี่ยฤาษีเดรัจฉีต่างๆพระพุทธเจ้าแก้กลับวันนี้เขาไม่เข้าใจภาวะตัณหาอันนี้เป็นภพชนิดหนึ่งเป็นชาติที่ไร้คุณค่ามนุษย์ไม่ใช่เป็นคนที่ไร้คุณค่าอย่างนั้นจริงๆเลยนี่ก็สามัญสำนึกเราก็เข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นต้องแก้กลับถ้าบอกว่าลองไปดูสิลองไปฝึกหัดอยู่ป่าอยู่ที่เงียบที่สงบดูบ้างสิจะยินดีไหมในที่สงบยินดีแน่นอนในเสนาสนะอันสงัดนี้ยินดีแน่นอนมันจะผ่านติดป่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องสลัดคืนเมื่อแน่ใจแล้วว่าอยู่ได้แน่นอนให้อยู่ร้อยปีก็ได้เลยไม่มีปัญหาหรอกอ่านเลยถ้าไม่แน่ใจก็อยู่นานหน่อยถ้าแน่ใจว่าโอ้อย่างนี้เนี่ยแน่นอนเรายินดีแน่นอนให้สงบสงัดอย่างนี้หวานจ้อยเย็นเจี๊ยบเลยยิ่งมักน้อยสันโดษได้แล้วด้วยว้าไม่เป็นไรถ้าออกเป็นแบบฤาษีเลยก็ไม่เป็นไรปลูกผักปลูกเผือกกินตรงเนี้ยนะพอขุดเผือกหัวนี้เสร็จก็เอาไอ้นั่นฝังต่อแล้วก็ขี้ใส่ให้มันเยี่ยวใส่ให้มันแล้วก็วนเวียนนี่เดี๋ยวมันก็โตวนอยู่ตรงรอบๆที่อยู่นี่แหละปลูกเผือกปลูกผักอะไรไว้ตรงนี้ไม่ต้องออกไปไหนหรอกตื่นเช้าก็มาขุดหัวนี้กินหัวนี้ก็ฝังต่อหัวนู้นโตหัวโตหัวที่มันไอ้นั่นก็โตแล้วก็ขี้ใส่มันเยี่ยวใส่มันอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยสบายชีวิตนี้มันจะใหญ่อะไรเลี้ยงง่ายจะตายไปถ้าจะเอาแค่นั้นนะจบพระพุทธเจ้าถึงกันเอาไว้หมดเลยเรื่องพวกนี้นะไม่ให้มาพลากพืชไม่ให้มาขุดดินไม่ให้มาทำอะไรไม่ให้มาเป็นสมณะแล้วจะต้องมีประโยชน์เป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้ที่มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสืบสารศาสนาต่อไปท่านจึงออกกฎระเบียบวินัยอะไรศีลอะไรไว้นี่ให้รัดรอบหมดเลยเพื่อกันเพราะแม้แต่จะมีต้นเหตุว่าไปที่ได้ตัดต้นไม้เขามานะมีต้นบัญญัติที่ไปตัดต้นไม้แล้วพระพุทธเจ้าห้ามพลากพืชนี่อธิบายไปทั้งพืชทั้งหางเงาเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้นะเนี่ยไปต้นบัญญัติได้ไปตัดต้นไม้เขามาไปเอามามุงบ้านมาเอามาสร้างบ้านนะแต่พระพุทธเจ้าท่านออกกฎนี้ที่จริงไม่ใช่ต้นบัญญัติวินัยหรอกพระพุทธเจ้าห้ามพรากพืชมาตั้งแต่ศีลแล้วจุลศีล มีแล้วห้ามพลาดพืชตั้งแต่จุลศีลแล้วท่านบัญญัติไว้ก่อนแล้วศีลนี่เกิดก่อนที่จะมีวินัยศีลที่เป็นศีลต้นๆเนี่ยเกิดก่อนวินัยเพราะวินัยห้ามพลาดพืชเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้พลาดพืชกันไว้ไม่ให้พระของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นอย่างนั้นต้องไปปลูกผักปลูกพืชต้องไปเด็ดกินต้องไปขุดดินฟันหญ้าทำอะไรเป็นนักเกษตรกรรมมันก็สบายที่มันไม่ยากอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยไปอยู่ป่าไหนก็ได้อยู่ไม่ต้องอยู่ป่าก็ได้มีบริเวณของเรานะปลูกกุดน้อยๆอยู่รอบๆนี่ก็ปลูกผักปลูกเผือกปลูกมันปลูกต้นหมากรากไม้ผักนู่นผักนี่ที่จะปลูกผักธรรมชาติอะไรเอาไว้ว่าโทษกินทันที่ไหนแล้วคนเดียวอ่ะสบายไหมนี่ชี้ช่องฤาษีแต่ใครอยากเป็นฤาษีก็ไปนะเอาเลยหาวิธีนี้ไม่ต้องใช้ธรรมะมัชฌิมวินัยของพระพุทธเจ้าหรอกเอาไหมล่ะจะได้ไม่ต้องไปทำพระธรรมกระถึกสบายเลยนะไม่ต้องไปทำกระถึกสบายนะอยู่แล้วไม่ได้เบียดเบียนอะไรมากมายนี่ก็แค่นี้เองก็เราก็บอกว่าที่จริงนะผักพืชนี่ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่สัตว์หรอกไม่บาปถึงขนาดนั้นหรอกก็ปลูกกินสบายเป็นไรไปนะปลูกก็ปลูกธรรมชาติที่ไม่ต้องขุดไงเดี๋ยวนี้ยิ่งมีความรู้ทางกสิกรรมธรรมชาติแล้วไม่ต้องขุดจะได้ใช้เดือนตายจะได้สัตว์นั่นตายก็ปลูกประเภทแบบธรรมชาติเลยเสร็จแล้วทำปุ๋ยหมักซะด้วยสบายเลยปลูกไม่ต้องมีการไปทำสัตว์ตายแน่นอนกินสบายเลยเอาไหมล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกันไว้รอบรัดหมดแล้วว่าอย่าให้มันสูญเสียเป็นมนุษย์นี่มันจะมีความประเสริฐมีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆอย่างเยี่ยมอย่างดีนะเอาต่อไปอีกนิดนึงนะให้มันจบศรัทธานี่ซะศรัทธามันอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนี่เราพิสูจน์แม้จะไปอยู่ป่าดูอยู่ในที่สงัดดูก็ดีนะก็มีจิตพิสูจน์จิตตัวเองได้เลยว่าจิตเรายินดีในความสงัดแน่นอนนะจะอยู่ยังไงก็ไม่โหยหาสังคมเมืองไม่โหยหาไอ้สิ่งที่เป็นโลกียะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสังขารธรรมแบบโลกไม่นะอยู่อย่างนี้พอใจจริงๆนะมันจะสอดคล้องมันจะยืนยันยืนหยัดเลยนะอาตมากล้าท้าเลยนะกับพวกคุณได้ว่าให้อาตมาไปอยู่ป่านี่รับรองหายเงียบเลยแต่อาตมาเองอาตมาไม่ขบถพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองได้จะอยู่ไปจนตายก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาหรอกยิ่งเบาสบายแล้วแต่มันเสื่อมมันเสียเรารู้แล้วเพราะว่าตัณหาเป็นอย่างไรเราจะไปหมกหมักให้เราไปจมไปติดอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในอุบาลีสูตรเนี่ยว่านั่นน่ะป่าจะเอาหัวใจเธอไปเสียแน่ไงศัพท์นี้นี่ซึ้งเพราะอาตมาศึกษากับพุทธเจ้ามาไม่ใช่ธรรมดาศึกษามาเยอะเพราะฟังแค่นี้ก็บอกใช่เราก็มีเลือดฤาษีได้เหมือนกันทุกคนผ่านเลือดฤาษีมาทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเบื้องต้นเลือดฤาษีมันเป็นเบื้องต้นมันเป็นมิติต้นแล้วก็ไปสู่มิติลึกมิติที่สูงขึ้นลึกก็คือสูงขึ้นวิเศษขึ้นประเสริฐขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมิติต่ําพวกนี้ผ่านมาก่อนทั้งนั้นน่ะว่าเราจะต้องเข้าใจแล้วเราแก้กลับไม่ใช่ว่าไปจมเข้าไปก็ไม่ได้นะจากอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากในฌาน4แล้วก็ถึงซึ่งปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันไม่กลับกําเริบศรัทธามันก็จะมีองค์ธรรมอย่างนี้นะลองไล่ดูสิ1ศรัทธา2ศีล3พหุสูตรนะ4ธรรมกถึก5เข้าสู่บริษัท6แล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท7ทรงวินัย8ยินดีในเสนาสนะสงัด9ได้ไม่ยากในฌาน4 10เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนะไม่ได้ท่านไม่ใช้คำว่ากลับกำเริบในนี้ท่านบอกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันใดปัจจุบันนั้นจะอยู่ที่ไหนปัจจุบันไหนก็ตามแต่จะในสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ปัจจุบันนั้นเป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอยู่อย่างหลัดเห็นเป็นมีอยู่เลยศรัทธาสัทธินทรีย์มันจะสูงจริงๆมันจะแข็งแรงอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันจะเชื่อเป็นศรัทธาพละเชื่อมั่นเพราะเรามีของจริงรองรับแล้วยิ่งพิสูจน์ไปเรื่อยๆกาลเวลาก็ยิ่งจะเห็นข้อบกพร่องน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ